unti-unting na pag-iiwanan ng panahon sa aking paglalakbay. Mula Hilaga, Timog, Kanluran, naging kasabayan lamang tatlong hari ng silangan. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Inamin pati kahit iko kasalanan, saksi ang kalangitan. Baliw na o martir ang itawag mo, sa paso ng pag-ibig ko'y di madadala. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa kulay na buhay. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Hangad ko ay hindi magpaawa o patawarin ka sa buhay ng daigpang telenovela.